Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven toen een illegale goudmijn instortte. Volgens de autoriteiten braken steunbalken in de mijn, die instabiel was geworden door de vele gangen. Woordvoerder zegt dat er op dat moment mogelijk 60 mensen aan het werk waren. Inmiddels is er 1 dode geborgen, zijn 13 mijnwerkers levend uit de goudmijn op Sulawesi gehaald. Reddingswerkers worden geholpen door militairen en medewerkers van het Rode Kruis. In de Tweede Kamer wordt over het algemeen enthousiast gereageerd op het kabinetsbesluit om een belang te verwerven in de holding Air France KLM. De staat heeft inmiddels 12,5% van de aandelen in handen, zei minister Hoekstra gisteravond, omdat hij meer invloed wil hebben op het beleid bij de holding. CDA en VVD noemen het van groot belang voor de toekomst van KLM. Coalitiepartner D66 is ook blij. En ook de PvdA, de ChristenUnie, PVV en SGP steunen de investering. Forum voor Democratie vindt dat het veel eerder had moeten gebeuren. GroenLinks is minder enthousiast en zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. Bij een meldpunt voor personeel van AZC's zijn in 2 weken meer dan 60 meldingen binnengekomen over agressie en drugsgebruik in de gewone opvanglocaties. De FNV vindt dat er op die locaties meer beveiliging moet komen. Volgens COA-medewerkers worden de moeilijkheden veroorzaakt door een kleine groep jonge mannen. Die zouden op een aparte locatie moeten worden opgevangen, zeggen ze tegen Nieuwsuur. In Schiedam heeft een brand gisteravond een blok met bedrijven in de as gelegd. Onder meer een meubelzaak en een witgoedbedrijf gingen verloren. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak, was er niemand binnen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. En kort na middernacht was het vuur in Schiedam onder controle. Het weer, vannacht koelt het af tot zo'n 0 graden. Overdag weer veel zon, kan het plaatselijk 20 graden worden. Donderdag bewolkt met af en toe regen, dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Welkom terug bij Focus. Het wetenschaps- en geschiedenisprogramma voor je door de weekse nachten. Spanje was de vijand van de Nederlanden in de vroegmoderne tijd. Maar wist je dat de Spaanse toneelstukken in de 17e eeuwse Amsterdam populair waren? De theatergroep Kwast voerde in 2017 een van deze populaire stukken opnieuw op. Straks een documentaire over het stuk Hester. NPO Radio 1. Nederland staat midden in de energietransitie. We moeten eigenlijk allemaal van het aardgas af. Maar hoe zijn we daar eigenlijk ooit aangekomen? Begin jaren 60 moest heel Nederland aan het aardgas. En in andere tijden vanavond een aflevering over hoe dat in zijn werk ging. Wat het kostte en wat er allemaal veranderen moest. Naast mij zit Jaël Koren, regisseur van de aflevering. Welkom. Dank je. Laten we meteen even luisteren naar een fragmentje uit de aflevering. Het aardgas brengt vooruitgang met zich mee. Dat zullen vooral de huisvrouwen merken, want nog altijd staan 9 van de 10 Nederlandse huisvrouwen 's winters te blauwbekken in de keuken. Nou meneer, zo blauwbekken, maar het is hier toch wel erg koud in de keuken. En vooral 's winters als het erg vriest. Het is hier allemaal buitenkant, dus allemaal buitenmuur. Dus u begrijpt dat het echt niet warm is. En zodoende zijn we ook wel van plan om met de tijd een gaskachel te nemen in de keuken. Ook gas in de keuken? Gas in de keuken, jawel. We hebben het gezien en het lijkt ons zo ideaal. En ja, dan kunnen we de gangdeur nog eens loszetten, dat de warmte nog eens naar boven trekt. Dus dat het hele huis lekker verwarmd wordt. Ja, leuk fragmentje uit het archief. Ja. Waarom moest Nederland in de jaren 60 aan het aardgas? Nou, eigenlijk omdat het aardgas gevonden was. Het was simpelweg gevonden. Er was dus opeens een grote rijkdom. En omdat de politiek verwachtte dat Nederland rond 2000... zijn energievoorziening uit kernenergie zou halen... dacht men dus, het moet snel verkocht en snel geëxploiteerd... voordat die kernenergie... Oh, wat grappig. Ja. Dus toen iedereen ze dacht van oké, we moeten snel opmaken, want in 2000 zit iedereen aan de kernenergie en dan kunnen we niks meer mee. Ja. Nou, dat is anders gebleken. Ja. Achteraf. Maar waar kookte men op voordat we aardgas vonden? Nou ja, je had olie en je had kolen. Hè? Er werd gekookt vaak in de steden, vooral op stadsgas. Ook wel op butagas. En dat stadsgas werd gemaakt van kolen. Het was een smerig proces, maakproces. Heel vervuilend ook. Dus er werd bijvoorbeeld ook reclame gemaakt voor aardgas. Met het is zo schoon. Oh ja. Je hebt geen roet en geen troep. En geen, maar koken en stoken ging dus vaak op kolen voor aardgas. Ja, en dat was dus, zoals we net in het fragmentje hoorden, dat het werd net gedaan alsof als je het aan de aardgas zat, dat het veel makkelijker was om je huis warm te stoken. Was dat ook zo? Nou ja, je kon dus centrale verwarming aanleggen. Mm-hmm. Met dat aardgas. En daarvoor was het zo dat je bijvoorbeeld maar in één kamer een verwarming had. En daarom vertelt die mevrouw dat uit het fragment. Van ja, als je naar de keuken ging, dan had je het dus koud. Omdat er maar één verwarmde ruimte was. Oh ja, en daar bracht aardgasverandering in. Daar bracht dat aardgasverandering in. Er zit in de uitzending nog een heel leuk stukje. Van een mevrouw die vertelt dat haar moeder haar pyjamaatje vroeger op de kachel legde, omdat de slaapkamer heel koud was. Mm-hmm. En dan nog een kruik in bed. En dan snel onder de dekens. Ah, ja. En dat had dus ook te maken met geen centrale verwarming. Dus dat is echt een vooruitgang. Ja, ja, absoluut. Nou, ik heb ook een fragmentje uit de uitzending met wat reacties op. Want het is, nou ja, op hoe het was om deze verandering te krijgen in je huis. Laten we daar ook even naar luisteren. We hebben het nog niet, maar het zal wel binnenkort komen. Ik vind het wel goed, geloof ik. Het lijkt me wel, wel fijn, maar of nou weer een verschil zou maken met andere gasten, weet ik echt niet hoor. Vernieuwing? Ze zeggen dat het goedkoper wordt, maar of zo is, dat weten we niet. Ik krijg het maandag, dus. Nou ja, ik zal me afwachten. Ik vind het helemaal niet erg. Niet blij mee? Nee, helemaal niet. Dat kost me geld ook nog. En ik geloof ook niet dat aardgas goedkoper uitkomt dan olie. Ik dacht dat olie toch wel goedkoper zou zijn. Als je nou eenmaal gas hebt en je bent gewend, want je moet ook weer nieuwe pannen voor gas, aardgas hebben en zo. De gemeente dus, die gaat tot aardgas over en toch laten ze de anderen ervoor opdraaien. Dat wil zeggen u, de consument. De consument, ja. Verschillende reacties van mensen. Het klinkt ook wel een beetje als nu, van we moeten nu van het aardgas af, niet iedereen is voor. Nou ja, de meeste mensen misschien niet, maar wat vond men er toen van? Nou, in het algemeen vond men het eigenlijk wel oké. En onderging men die transitie ook heel gedwee. Je kreeg ook inruilpremies voor nieuwe fornuizen. En er werden allemaal voordelen je voorgeschoteld van waarom het allemaal zo handig en zo goed was. Vooral zoiets als het moderne leven. Daar maakt het aardgas onderdeel van uit. Het was eigenlijk min of meer rimpeloos. En er waren wel klachten, maar die gingen over dat je dan toch wel weer zelf die aansluitkosten moest betalen. Dus het waren eigenlijk kleine dingen, denk ik, vergeleken met de transitie die we straks tegemoet gaan. Ja, want men moest dus een ander kooktoestel kopen. Nou, je kreeg mensen aan de deur van het gemeente energiebedrijf. Die kwamen kijken hoe jouw toestellen eraan toe waren. Nou, als die niet geschikt waren voor aardgas, dan werden ze naar een ombouwwerkplaats gebracht. En werden ze wel geschikt gemaakt. Als dat helemaal niet ging, dan kon je in een speciaal ingerichte toonzaal kon je nieuwe uitzoeken. En dan kreeg je inruilpremie voor je oude fornuis. Ah. Mm-hmm. Of je verwarming, of noem maar op. Dus op een gegeven moment, die toestellen die afgekeurd werden, die kwamen op een grote schroothoop terecht. Nou ja, en snapten mensen meteen hoe dat werkte met aardgas koken? Was het heel anders dan wat ze daarvoor moesten doen? Ja, dat was heel anders, omdat de druk van dat aardgas hoger is dan dat andere gas, stadsgas. Dus je moest wennen aan die felle vlam. Dus een aantal van de klachten bestaan uit wij kunnen niet sudderen. Ah, oké. Okay. Nou, en toen is het sudderplaatje uitgevonden. Okay. Wat we nu nog steeds hebben. Wat grappig. Ja. En want het was dus veel warmer. Of het was sterker. De vlam was sterker. De druk was hoger. Dus daarvoor hadden mensen op een comfortje, op een petroleumstel, hadden ze rustig kunnen sudderen. Maar dat ging hier niet meer mee, zonder dat je er iets tussen zette. En kregen mensen daar dan voorlichting over? over hoe dat zat met dat aardgas en de druk en zo? Nou, en hoe je dat, nou ja, het lijkt me ook wel een verandering. Want het, tenminste, het is misschien ook wel gevaarlijk aan de ene kant. Als je niet goed weet hoe je ermee om moet gaan. Ja, de mensen mochten er niet zelf prutsen. Dus het was een hele gecoördineerde landelijke en gemeentelijke actie. Waarbij alles in handen was van de gasbedrijven. En de GasUnie. Dus lokale gasbedrijven en de GasUnie. En die voorlichting, ja, alles was helemaal uitgestippeld. Mensen wisten precies wat er stond te gebeuren. Maar het was natuurlijk ook zo dat er ongelukjes waren, lekjes, dit of dat. Maar het is niet echt. Ik denk dat er over de nationale en lokale overheid hebben heel veel ellende weten te voorkomen door de regie enorm strak in handen te houden bij zo'n megaproject. Ja, gigantisch. Het is mega groot geweest. En er waren ook spotjes, zag ik in de uitzending, die toen op tv waren over aardgas. Laten we ook even naar een stukje van beluisteren. In Holland ligt een buis, en die buis gaat naar uw huis. In Holland ligt een buis, ja, ja, van je tjingela, tjingela, op sasa. In Holland loopt een buis naar ieder Hollands huis. Aardgas is schoon. Zo zijn goede manieren. Het spaart de atmosfeer. Zo zijn goede manieren, manieren. Het spaart de atmosfeer? Dat dacht men toen nog. Ja, vergeleken bij kolen. Was dat zo? Mm-hmm. En dat werd er ook echt reclame voor gemaakt. Ja. Dus met zo'n klein meisje met blond haar is dat zo'n reclame van aardgas is schoon. Dat was schoner vergeleken met kolen. En daarvoor hoorden we een liedje. Dat was dan op tv? Dat was op tv. Heel vaak. Ook heel vaak, ja. Ja, dat was in mijn jeugd altijd op tv. Oké. Okay. Jaren 60, ja. En dan met die buizen, een buis naar ieder Hollands huis. Ja. Het werd dan toen aangelegd natuurlijk ook. Ja. Maar op de een of andere manier geeft dat spotje ook weer dat er welvaart in Nederland aan het groeien was. Hè? Dus wonen allemaal in een, we gaan straks allemaal fijn in een verwarmd huis wonen. En de buis komt bij u thuis. Het had een soort van warmte, dat liedje ook, die stem. Dat is wel bijzonder. Iedereen kent het ook nog. Ja, en het is ook een grappig tekenfilmpje zit erbij met een vogeltje. En dan kindertekeningetjes. Wie heb je voor de uitzending gesproken verder? We hebben een loodgieter gesproken. Ah. Die kan vertellen hoe in het echt die dingen eruit zien die je op het archief ziet. Hè? Dus in spuitertjes met het ombouw van die gasfornuizen, van die branders. En die man die heeft een museumpje voor allemaal oude toestellen. Dus daar hebben we hem ook gefilmd. Mm-hmm. We hebben vrouwen gesproken die in Den Haag in dienst waren van het energiebedrijf. En die daar aan de telefoon zaten om de klachten aan te horen en te kijken wat ermee moest. En dan konden mensen naar hun bellen als ze vragen hadden of klachten over het nieuwe aardgas. Ja, en in de uitzending zit ook, er werd ook veel gezeurd. Dus en die vrouwen die hebben daar een enorm leuke tijd gehad. Dus dat ga je ook horen in de uitzending. Waar werd er dan over gezeurd? Nou ja, de dingetjes van ja, die aansluitkosten en of mijn fornuis lekt. Of er was gedoe. Er was natuurlijk geharrewar en gedoe. Maar dat ging vooral. De ergste klachten waren, geloof ik, dat ze aansluitkosten moesten betalen. Nou ja. En die vrouwen die kijken daar dus nog steeds met een positieve blik op terug. Ja, op die heel tijd. Erg. Op die tijd, ja, zeker. Ja, ze maken veel grappen over dat de gegoede burgerij van Den Haag er meer moeite mee had dan de anderen. En dat ze dan zeiden van, het conveneert me niet. Oké. Ja, nou ja. Het conveneert me niet, ja. Nou, verder hebben we gesproken met meneer Aad Corrillier van de TU Delft, die alles weet van het grote nationale buizenstelsel en ook van de steden. En we hebben ook gesproken met een meneer van de plantsoenendienst in Den Haag, die vertelt dat de bomen ziek werden van de lekken van de oude gasbuizen van het stadsgas. Dat en een erfgoeddeskundige uit Den Haag in de oude gasfabriek. Waar dus de kolen gemaakt werden tot stadsgas. En dat ging dicht natuurlijk. Dat ging natuurlijk dicht. Ja, dat is natuurlijk voor die mensen misschien ook wel weer een andere grote verandering. Dat hun... Ja, dat was een grote verandering. Maar de meeste mensen waren daar wel blij mee, neem ik aan. Hij zegt op een gegeven moment ook ergens dat het zonder problemen is verlopen. Nou ja, wel interessant om daar nu op terug te kijken. Nu we weer in de energietransitie zitten naar geen aardgas of schone energie. Kunnen we daar iets van leren, van hoe het toen ging? Of is dit niet te vergelijken, denk jij? Het is niet echt te vergelijken. Dat proberen we wel af en toe met financiële dingen te vertellen. Maar het is niet echt te vergelijken, omdat de energievoorziening toen in publieke handen was. In één hand, van de Gasunie namelijk. Ja. Dat is niet meer zo. En bovendien zal het nu zo zijn dat je je hele woning moet gaan veranderen. Wil je overgaan op een andere energievorm, die je bovendien ook nog moet kiezen. Ja, zelf. Zelf, mm-hmm. Ja. En dat was toen ook wel zo. Maar het was. En wat ik heel belangrijk vind is. Het is een andere samenleving dan het toen was. En mensen waren gezeggelijker, gezagsgetrouwer dan ze nu zijn. Ze namen dat gewoon aan. De overheid zei van, je moet aan het aardgas, dus iedereen deed dat. Ja. Maar goed, dat moet je ze ook zien in de context van welvaartsgroei en zo, hè? Ja, oké. Okay. Dus dat is nu ook weer anders. Ja, tuurlijk. Ja. Maar goed, het zal nu niet zo soepel verlopen, neem ik aan. Ik ben bang voor niet. Vanavond dus de uitzending. Heel Nederland aan het aardgas in andere tijden. Is leuk om te zien. Vooral hele leuke archiefbeelden ook. En leuke interviews. Dankjewel, Jaël Coren, regisseur van de aflevering. Graag gedaan. En vanavond op NPO 2 om 9:50. Focus. Op NPO Radio 1. Ja, Barry Hever heeft mij een appje gestuurd via de NPO Radio 1-app. En hij zegt, ik heb de overgang van gas uit kooks in de lokale gasfabriek naar aardgas meegemaakt. Ik weet nog dat ons gasstelsel en ook de aansluitslang vervangen moest worden. Het waren hele toestanden. Hij zegt verder, we kookten op en in de keukenkachel. En er stonden bij ons altijd twee ketels met water op deze keukenkachel. En aan de voorkant zat er een deurtje met een soort van oventje. En daar bakte mijn vader altijd brood in. En met kerst een lekkere tulband vol met krenten en rozijnen. Dat was pas een gezellige tijd. In de huiskamer stond er een kolenhaard. De keukenkachel stookten wij met eierkolen. En de haard met antraciet. Gezellig hoor. Nou, dat was de ervaring van Barry. Aan de lijn heb ik Marjan Vinke. Goeienacht. Ja, goeienacht. Weet jij het nog wel hoe het was bij jullie thuis voordat jullie aardgas kregen? Ja, het huis waar we in gingen wonen was in 1955 gebouwd. Ik was toen 2 jaar oud en mijn moeder die verzorgde 's morgens de kolenkachel als die opgestookt moest worden. En buiten stond ze in de nacht om houtjes te hakken, om dingen aan de praat te krijgen. Uh-huh. En we hadden in de bijschuur hadden we een kolenopslag. En wij moesten als kind ook wel de kolenkit vullen, zodat altijd een kolenkit bij de kachel stond. Oh, ja. En dan kwam er een man 1 keer in de week. Die kwam dan met een zak op zijn rug. Die kwam dan een mut kolen brengen die besteld was. En die zag eruit als een soort zwarte piet. Ik was doodsbang van die man. Want ik dacht van, wat komt er nou weer over de vloer? En op een gegeven moment ga je eraan wennen. En het hele huis was verder koud. Het meeste gebeurde eigenlijk in de keuken. Omdat in de huiskamer ook geen verwarming was. En later kwam daar pas een gaskachel. Maar in het begin heb ik dus de kolenkachel meegemaakt. En dat mijn moeder houtjes hakte. S'morgens vroeg. En dat was eigenlijk vlak bij het huis. En als wij dan een beetje aan het vervelen waren binnen. En dan kwamen ze met die hakbijl naar binnen. En zeiden, zijn jullie nou alweer aan het vervelen? En op een gegeven moment werd ze zo boos dat die hakbijl die verdween de tafel in. Die maakte een scheur en in die keukentafel. En ja. Ze heeft nog jarenlang een dik kleed opgelegd. Okay. Omdat er geen geld voor was om een andere tafel te kopen. En ik was toen met mijn broer samen. En op een gegeven moment, en ja, dan zit je wel eens te klieren natuurlijk. Toen was ik al wat ouder. Maar ja, eigenlijk heeft die kolenkachel ons de warmte gegeven, ook warm water om in een soort kuil te gaan. Dat je één keer in de week in een soort badje kon. Ja. En één keer in de week werd dat ding ook helemaal opgepoetst. En dat hij dan in het weekend weer helemaal glimmend erbij stond voor de nieuwe week die kwam. En ik vond het toch wel een heel fijn iets. En ik vraag me nu wel af, nu ik ouder ben, van hoeveel rotzooi dat niet de lucht ingeblazen heeft bij al die huishoudens toen wij allemaal nog kolenkachels hadden. Ja, dat was vast niet heel schoon, nee. Nee. Nee. Nee, dat was dus niet. Dus nu denk ik wel van nu we dan weer op een ander pad zijn ingeslagen van ja. Goed, we moeten nog afwachten hoe het allemaal gaat lopen, maar... Ja, maar jullie kregen dan op een gegeven moment, neem ik aan, ook aardgas in jullie huis, zodat het overal verwarmd wordt. Maar we hebben boven nooit verwarming gehad. Mm. Dus er waren in de winter altijd gewoon bloemen op de ramen als het ijskoud was. En je kroop snel als kind onder de dekens. En dus eigenlijk was het huis alleen maar beneden verwarmd. En ja, dat is pas toen ik bijna volwassen was, is het allemaal verbouwd en werd het overal verwarming kreeg. Ja, oké. Ja, het ging bijna de deur alweer uit, hoor. Maar het was in ieder geval, het heeft iets heel knus ook wel gehad, omdat het in een kleine ruimte altijd verwarmd was en gezellig. Ja. En onze hond ook heel graag achter de kachel lag, zoals warm plekje. En dus het was best was nog zeldzaam als dat mocht, hoor. Want ja, best, mijn moeder was daar nogal streng in de hond. Je kijkt er nog wel goed op terug, ondanks dat het best wel koud was. Dus, ja, dat wel. En ook wel dat je die vlammen zag achter die kleine ruitjes. Ja. En ook dat je mee mocht helpen om dat helemaal op te poetsen. Ja. Nou, heel erg bedankt dat je deze ervaring met me wilde delen, Marjan Vinken. Ja. Goeienacht. Ja, goeienacht. Dag. De Nachtdichter. De nachtdichter vannacht is Daniel Vis. Hij is schrijver, maar hij treedt ook op. En in 2014 won hij het Nederlands kampioenschap Poetry Slam. Hij woont in Utrecht en daar studeerde hij filosofie. Hier is Daniel Vis. De stem van de voice-over overbrugt de smalle ruimte tussen de mond en de microfoon in de soundbooth. Een stem die klinkt als een stem in gebed, alleen de toon. Een vragend mens dat zegt: is het hygiënisch schoon, dit lichaam in dit gebouw, in een stalen constructie, in een dragende stalen constructie? Mensen, zeggen we, zijn meer dan waar ze uit bestaan, zijn er. En ik zeg woord voor woord hetzelfde, een zacht geluid naast het geluid dat je hoort, maar steeds een lettergreep of rust te laat. Ik ken mijn lichaam als een schema. Ik ken mijn lichaam als het lichaam dat ik voel. Ik verander langzaam en volkomen bewust mijn gezichtsuitdrukking, de isolatiematten tegen de muren. Kijk naar mijn handen die voor me op het bureau liggen en plat lijken, vlak, als een tekening van handen. Can you say, can you say, I've come to hate my body and all that it requires in this world. I'd like to know completely what all the so discreetly talk about. De Velvet Underground met het nummer Candy Says. Focus. In 1638 opende in Amsterdam de eerste officiële schouwburg haar deuren. Maar de grote vraag was nu, wat moeten we dan spelen? De stukken van toneelschrijvers Vondel, Hooft en Bredero waren populair, maar het publiek smulde pas echt toen de eerste Spaanse stukken werden opgevoerd. En dat in de tijd dat de Nederlanden nog in oorlog waren met Spanje. In 2017 voerde de theatergroep Kwast een van de populairste stukken opnieuw op. Hester, van toneelschrijver Lope de Vega. Documentairemaker Matthijs Deen maakte er een documentaire over. Laten we luisteren naar De Weg van Hester. Pak pas een pen en een markeertje. Goed zo. Het stuk wat we spelen heet Hester. Het is een bijbelboek. En het wordt tijdens het Joodse feest Purim nog altijd ook uit de Torah voorgelezen. En het gaat over het Joodse volk is in ballingschap. In Perzië, Parsische land wordt het hier genoemd. En in die ballingschap woont ook een Hester. Een jonge Jodin. En haar ouders zijn dood. En ze heeft een oom, een voogd, die heet Mardocheus. En er is een koning, die heet Azuerus. En die heeft een lief, zijn mooie koning, Vast. En hij wil laten zien hoe ongelooflijk rijk en roemvol hij was. En dit is, dus hij organiseert een groot diner. Zal ik misschien eerst even de rollen vertellen, dat je meteen weet waar je op moet letten tijdens de synopsis, hè? Ik deel even de spits uit. De wereld is een schouwtoneel. Ja, is dat graag. Niks precies. Men speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Hester, Merel dus. Assuerus is Floris. Vast, die wordt Brand, dat zou je straks van merken. Haman wordt Marius. De theatergroep Kwast speelt Hester. Bert. Een stuk uit de 17e eeuw. De schrijver was Jonser Wouters. Een boekhouder die in Amsterdam op de Bloemenmarkt woonde. U weet wel waar nu die stalletjes zijn. Maar het stuk was niet van hem. Hij had de vertaling aangereikt gekregen van de Portugese Jood Jacob Rokkers, die op de Korte Houtstraat woonde, Vlooiburg, waar nu de Stopera staat. Maar Jacob Rokkers had het ook niet van zichzelf. Hij had het meegenomen uit Portugal of Spanje. Daar woonde hij namelijk vroeger. Toen hij nog speelde dat hij iemand anders was. In vroeger leven Bert heette, dus zei ik Bert / Bert. Dag in, dag uit, een vermomming. Hij speelde zijn rol tot het niet langer ging. Van vrome christen, een bekeerde Jood. Die zielsveel van toneel hield. Hoe zou het komen? Vooral de stukken van toneelschrijver Lope de Vega, die dit stuk Hester in het Spaans geschreven had, maar die het ook niet van zichzelf had. Het verhaal van Hester. Want dat staat in het Oude Testament. Nog een keer. Synopsis. Het Bijbelboek Hester. We zijn in Perzië. Parsië heet het in dit verhaal. Er is een koning, die heet Ahasuerus. Hij organiseert een groot diner waar een edellieden aan zitten, maar op straat wordt de feest gevierd. En op het hoogtepunt van het diner zegt hij: nu laat ik jullie mijn echte rijkdom zien. Dat is mijn koningin Vasti, de mooiste vrouw van het land. En hij stuurt zijn bediende naar Vasti om haar te halen. Zij zit op haar eigen feestje. En zegt van: ik kleed je even mooi aan als koningin en kom je even laten zien aan de heren hier. En dan zegt Vasti: ik ga een beetje voor dat persoonpersoontje mijn mooie goed aantrekken. Weet je wat jullie doen? Jullie zakken er maar in. Dat vindt de koning niet leuk en hij verstoot haar ter plekke. Deze documentaire vertelt het verhaal van mensen die rollen spelen in een spel waar hun leven van afhangt. Het is het verhaal van een toneelstuk dat door die mensen aan elkaar is doorgegeven en dat steeds weer in andere gedaantes opdook. In 1610 in Spanje, Toledo. 30 jaar later op zolders van Sephardische Joden in Amsterdam. In 1659 in de Schouwburg, toen nog op de Keizersgracht. En in 2017 in de Uilenburgsjoel. We laten gewoon alle schone maagden van het land opdraven naar het paleis, ongeacht rang of stand, en dan mag u kiezen. Dus er komt een soort modeshow halverwege en dan kiest hij uiteindelijk voor de Joodse Hester. Maar het mag niet bekend worden dat zij Joods is. Want al snel blijkt dat haar man, de grootvizier, de belangrijkste man naar de koning, die heeft een hekel aan Joden. Je stelt een datum vast in overleg met de koning dat het hele Joodse volk wordt afgemaakt. Dat de Joden zijn in rouw, gooien as op hun hoofd en huilen en slaan. En de koningin ziet haar oom, dat niemand weet dat dat haar Joodse oom is, ziet dat buiten het hof gebeuren en laat informeren: wat is er aan de hand? Dan komt het nieuws binnen: alle Joden worden uitgeroeid door hem. Oh, ze weten nog steeds niet dat ze Joods is? Nee, dat weten ze niet. Nog steeds? En met een geheime Jodin. Het is een bekend verhaal, de Joodse heldin Esther. Die verkozen wordt door de Perzische koning om zijn koningin te worden. En in die positie op slimme wijze de Jodenvervolger Haman weet uit te schakelen en het Joodse volk voor ondergang doet. Sluit de koning onmiddellijk dat jij op de brandstapel moet en je wordt vermoord. Nou, die brandstapel, je wordt gewurgd. Hele mooie scène waar halverwege je tekst ook wordt afgebroken. Dus het toneelstuk dat artistiek leider Imre Bezanger hier aan de acteurs ontvouwt, werd in 1659 voor het eerst in Amsterdam opgevoerd. En het werd zo'n groot succes dat het meer dan een eeuw op de speellijst zou blijven terugkeren. Rembrandt, die bij de première was, schilderde de sleutelscène. Jan Steen ook. Hij schilderde er zelfs meerdere versies van. Maar er is iets vreemds aan dat stuk. En daarvoor moeten we terug naar 1610, naar Toledo. Naar het land, Spanje, dat al ruim een eeuw bezig was zijn Joden of te bekeren of uit te roeien. En juist daar kiest een van de populairste, zeer katholieke toneelschrijvers, Lope de Vega, juist voor dit verhaal van Joods verzet en overleving. Lope de Vega, quedaste tú aquí por dar el demonio. Lo siento, amigo, pero no tengo tiempo ahora mismo. Dat jaar was in ieder geval een moeilijk jaar. De jaren van tevoren waren er allerlei familieleden overleden. Dus psychologisch en emotioneel gezien best zwaar. Hij was ook een van de... besloten om toch zich te wenden tot het religieuze. Dus dat is wel een belangrijke stap in die tijd. Daarna zien we dat hij weer op vertrouwde pad achter de rokken gaat. Literatuurhistorica Yolanda Rodriguez Pérez is gespecialiseerd in het Spaans toneel in de Nederlanden in de Gouden Eeuw. Volgens mij in 1608 was hij ook begonnen om bepaalde functies als familiaar van de Inquisitie te vervullen. Dus hij moest ook teksten controleren bijvoorbeeld, om te zien of ze gepubliceerd konden worden enzovoort enzovoort. Natuurlijk was hij, zoals veel andere Spanjaarden van de tijd, heel gelovig. Maar wat we ook niet moeten vergeten is dat van hem wordt gezegd, dat weten we niet, dat hij van converso familie was. Dus ook van misschien een bekeerde Joden, dus dat ook dat speelde in zijn familie. En dat is ook een heel een van de essentieelste en de meest belangrijke aspecten in hoe de Spaanse maatschappij toen functioneerde. Want een begrip dat essentieel was limpieza de sangre, bloedzuiverheid. Dus je moest een oude christen zijn, Cristiano Viejo zijn, om bepaalde functies te vervullen en posities te bereiken in Spanje in die tijd. Dus je moest altijd laten blijken dat je geen Joodse bloed had en dat je geen Moorse bloed had in je aderen lopen. Hè. Dus dat betekent dat het inderdaad, als hij inderdaad converso was geweest, van inderdaad van bekeerde Joodse afstammelingen. Je kunt je inderdaad afvragen hoe reageert men tegenover die achtergrond. Hè? Dan ga je dat verhullen om te bewijzen dat je het niet was. Dus die dubbelzinnigheid in identiteiten, die begint al bij lopen eigenlijk. Ja. Maar goddank, in die gespannen samenleving was er de ontlading van het toneel. Die vernieuwde kunstvorm die heel Europa binnen een generatie veroverd had. Van arm tot rijk, ze stroomden toe, ze dromden samen. Ze staarden en joelden en schreeuwden naar de acteurs. Het stonk enorm, dat is het eerste wat bij mij. Ik denk, maar wat een ongeregeld zootje daar met allemaal slecht gekamde stinkende mensen. Ik zit lekker boven, ik sta niet met de mosqueteros, want ik ben klein, dat anders word ik verpletterd door die mannen. Ik zit bij de vrouwen lekker boven. En dan dan denk je, wauw, heerlijke verlichting, alleen maar met kaarsen. Wat ik nu aan het zien ben, zo aangrijpend is, dat iedereen echt bij de adem zit te kijken naar een heel erg spannend moment. Voor de rest was het inderdaad, en dat weten we, dat het was echt een ongelofelijke herrie. Want iedereen dacht van ja, commentaar geven op de acteurs enzovoort enzovoort. Dus van nee, niet doen en jij en bla bla bla. Dus volgens mij, als we daar zouden zitten, iedereen, ik kan me gewoon voorstellen dat iedereen meegesleurd was door dit moment van erkenning. Van weten van jeetje, ze is Joods. Of jeetje, hij is de vader van de zoon, van de buurman, van de hond, weet je. En dan komt iedereen, oh, verrek, verrek. Dus dat soort momenten. Wie ben je echt als de wereld een schouwtoneel is? Schik je je naar de rol die je speelt? Of blijf je de persoon die je verhult, de acteur die zijn rol speelt, maar die ondertussen beter weet? Ik ga u voorstellen aan een jonge converso in het publiek, een kind nog. Hij woont ergens op het Iberisch Schiereiland, in Portugal of in Spanje. Hij gaat netjes naar de kerk, net als zijn ouders, zijn grootouders. Maar er is iets niet goed. Ze zijn bekeerlingen, ze waren Joden ooit. De jonge Jacob, hij heet Jacob, Jacob Barokkes, die leert dat er iets speciaals aan de hand is, iets gevaarlijks. Als zijn moeder het hem niet heeft toegefluisterd, dan was het de buitenwereld wel. Hij gaat naar school, hij gaat naar de kerk. Hij kan goed leren, heel goed leren. Maar ze letten op hem. Er is iets niet goed. Ze leefden natuurlijk heel erg in, ik denk in angst. En leefden heel voorzichtig. Omdat de inquisitie op de loer lag bij alles wat je deed. En historica Tirza Benveld-Levy bestudeerde armoede en rijkdom in de Joodse gemeente in Amsterdam, in de Gouden Eeuw. Het kan zijn, als hij geen ouders meer had, dat die misschien vanwege vervolging van de inquisitie overleden zijn. Op brandstapel of niet, of in gevangenissen terecht zijn gekomen en daar overleden. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze natuurlijke dood zijn gestorven. Ja. Ik neem aan, hij is van Portugal naar Spanje gegaan, omdat de vervolgingen door de inquisitie aanvankelijk in Portugal heftiger werden, maar daarmee door de grote toestroom van conversos naar Spanje heeft de inquisitie, de Spaanse inquisitie, de vervolging op crypto-joden eigenlijk weer opgenomen. En daarmee kan je ook verklaren waarom die op een gegeven moment ook het land uit is gegaan. Jacob Barokkes vluchtte. Zijn ouders waren dood, waarschijnlijk slachtoffer geworden van de inquisitie. Hij vluchtte dus omdat hij een converso was. Maar je bent nooit slechts één ding tegelijk en je bevrijdt je nooit helemaal van wat je zag als kind. In Jacobs hart broeide heimwee. In zijn geweten sluimerde de Roomse hel. En onder zijn jas koesterde hij bloemlezingen van Lope de Vega. Er waren routes over land en over zee. De Pyreneeën was zeker een vluchtroute. En dan ging dat via Zuid-Frankrijk, waar bepaalde converso-gemeenschappen zich al hadden gevestigd. Bordeaux, Bayonne, Bastide. En van daaruit ging het verder, als ze verder wilden, naar Amsterdam. Zodoende belandde Jacob Barokkes in 1640 in Amsterdam. Jacob keek naar de gevels, de bakstenen, de rode pan op de steile daken en naar al die mensen die hier hun leven leidden. Ze kwamen overal vandaan, zag hij. Ze waren onderweg of stonden in groepjes met elkaar te praten. Hij hoorde een hem nog vreemde taal, met soms opeens flarden van talen die hij verstond. Spaans, Portugees, Frans. Aan het eind van de straat voerde een ophaalbruggetje over de Sint-Antoniesluis. Bomen ruisten langs de gracht en een windvlaag kwam over de rivier de Amstel, die even verderop traag de stad binnenstroomde. Zijn gids maakte een gebaar de Breestraat in. Jacob bleef even staan kijken en wat hij zag was een dromerige mengeling van wat hem bekend met wat hem onbekend was. De huizen, de bakstenen, de geveltjes, de bonkende scheepjes in de gracht. De platbodems met hout beladen, gestreken masten en zware opzij. Het was een exotisch Hollands decor. Maar de figuranten die erin rondliepen waren varianten van wat hem vertrouwd was. Mannen en vrouwen in Spaanse kleren die Portugees spraken. En ook anderen minder goed gekleed die hij niet kon verstaan. Bijna allemaal duidelijk, openlijk Joods, gewoon op straat. Het was zo heel anders dan andere steden. Men wist heel goed hoe het overal was. Kijk, Venetië was... Heel veel steden waren... De Joodse bevolking betreft waren... Onderworpen aan allerlei beperkingen. En dat was in Amsterdam niet zo. Je kon komen, je kon gaan. Ook Joden. Er was geen ghetto. Er was geen numerus fixus. Geen specifiek beperkt aantal Joden dat daar zich nog vestigen. En dat zijn toch ook wel gemeenschappen vol heimwee? Ja. Nou, heimwee was natuurlijk, dat is denk ik nog steeds het geval, internationaal, overal waar je komt. Dat is wat aan immigranten vaak, waaronder ze lijden, wat hen vaak bedroefde. En je ziet dat in veel boeken ook nog wel naar Spanje en Portugal wordt gerefereerd. En dat ze daar toch wel heel erg naar terug verlangen vaak. Zora, no cabales. Oiga, el que fuere discreto y el que fuese necio, calle. Theater bot eruit komt. Ja, nou ja, theater, daar waren ze helemaal dol op. Überhaupt de Iberische cultuur, daar hielden ze zich sterk aan vast. Theater was er één exponent van en daar hebben ze zich heel erg op gestort. Boeken zijn herdrukt van Spaanse auteurs en dus ook opgevoerd. Dame me la cruz. Quiero que sea el farol. We moeten ons voorstellen dat er op zolders werd gespeeld, in huizen. Er was geen officieel theater, maar er werden ruimtes ter beschikking gesteld voor het eigen erfgoed. Dat is de stem van literatuurhistorica Olga van Marion, kenner van het Spaans toneel in de Nederlanden in de Gouden Eeuw. Er zijn ook enkele aantekeningen daarvan. Bijvoorbeeld dat er zoveel herrie werd gemaakt bij de opvoeringen op de zolders, dat de buren klaagde over de herrie. Het was natuurlijk spectaculair toneel. De huizen waren daar ook niet voor ingericht om met zoveel mensen naar toneel te kijken. Bovendien was het de gewoonte om ook actief als toeschouwer je te betrekken in het toneel. Je schreeuwde ja of nee, je waarschuwde, je liet je afkeur horen, je liet horen wanneer je het ergens wel mee eens was, wanneer je het bewonderde. Al dat Spaanse en Portugese gedoe op Amsterdamse zolderkamers. Het speelde zich af in de jaren 40 van de 17e eeuw. De Republiek was toch geen oorlog met Spanje. Het burengerucht was in het Spaans en dat was dus de taal van de vijand. Castilla y León hasta el último rincón de España. Y aquí acaba la historia. We nemen aan dat er enige kruisbestuiving is geweest. Dat er mensen vanuit de Amsterdamse Schouwburg ook zijn gaan kijken op die zolders bij de Joden. Amsterdam had nog maar net een eigen schouwburg op de Keizersgracht. Poortje naar de binnenplaats staat er nog. Voor 3 stuivers kon je naar binnen om toneel te zien. De acteurs, alleen mannen, vrouwen, mochten niet op het toneel, waren beroemdheden. Zoals Adam van Germes, de droeve, lichtgeraakte chirurgijn die met zijn stem alleen al de hele zaal aan het huilen kon krijgen. En Pieter de Braai, die de vrouwenrollen zo goed speelde, dat de mensen bij zijn dood zeiden, dat was nog eens een vrouw. Of de manke Isaac Vos, die met zijn blijspel kop en gedrongen lijf altijd weer de lach aan zijn kont had hangen. Ze speelden de klassiek gecomponeerde stukken onder regie van Vondel. En als ze geluk hadden van Jan Vos, de Schouwburg-agent die als eerste de klassieken aan zijn laars lapte en het publiek gaf waar het meest behoefte aan had. Geweld, wreedheid, baby's die te pletten vielen, afgeslachte personages die als pudding werden opgediend. Iedereen in het publiek had wel wat meegemaakt. Iedereen was vertrouwd met geweld. Maar het repertoire was beperkt. En toen op een dag de acteur en blijspelschrijver Isaac Vos een kijkje ging nemen bij het Spaanse toneel, bij de Sephardische Joden op Vlooienburg, toen wist hij het. Dit is waar Amsterdam op zat te wachten. Toneel van de vijand, vol geweld, bloed van de zoete wraak en de omwenteling van het lot. Bereid je tot de dood. Het publiek moet daar alles in hebben gezien waar vanuit hun eigen frustratie tegen onderdrukking, tegen heersers, of dat nou Alfa is of wie dat dan ook is geweest, de onderdrukker, die zelf wordt onderdrukt. Het is het boontje komt om zijn loontje. Absoluut, absoluut. Zo kan het niet anders dan. Want een van de grootste, belangrijkste toneelstukken, de Hester, die daar zal zijn opgevoerd, vaak zal zijn opgevoerd. Dat heeft ermee te maken dat de Haman-figuur in dat toneelstuk, die wordt verslagen. Dat is de hele clue van het Bijbelboek Hester. En als Haman dan door toedoen van Hester aan de galg komt te hangen die hij zelf voor Mordechai heeft opgesteld, dat is zo'n vertoon van hoogmoed komt voor de val. Dat is zo prachtig. De tijd is al nabij. Tachtig jaar waren de Nederlanden al in oorlog met Spanje, maar Spaans spreken, homaar. Die luidruchtige opvoeringen op zolders en in pakhuizen. De acteurs, de regisseurs, de dichters die kwamen kijken zagen wel dat hier iets nieuws aan de hand was, maar verstaan konden ze het niet. Nu trof het dat er onder het publiek een jonge man was, nog maar net 5 jaar in Amsterdam, die in de tussenliggende tijd het Nederlands zo goed onder de knie had gekregen dat hij uitkomst kon bieden. De blijspelacteur Isaac Vos, die met zijn jichtige voeten de trappen naar een van de toneelzolders had beklommen en diep onder de indruk van wat hij had gezien na de voorstelling rondkeek, kreeg hem in het oog. Een arme sloeber, dat zag hij zo wel, maar toch zo netjes mogelijk gekleed. Donkere kleren, donker haar, donkere glanzende ogen. Hij stelde zich voor. Jacob Barokkes, zei hij, vond u het mooi? Ja, zei Isaac Vos, ja. Ja. Ja, ja, het is theater voor het oog. Je ziet twee mensen en meteen is er iets aan de hand. Als toeschouwer word je geen moment losgelaten. Als je twee stukken naast elkaar legt, een stuk van Lope de Vega, en je legt dat naast bijvoorbeeld de Gijsbrecht, dan kunnen de verschillen niet groter zijn. Behalve dat de stukken bestaan uit letters, zijn er nauwelijks overeenkomst. Mijn hart bezwijkt van het bloed. Ik sterf. Verder was het bestaande toneel veelal gericht op het leren van een les. Een wijzen op plichten en het in balans brengen van emoties en de gemoederen. En tot een zekere rust brengen. Wij edelingen, blij van geest ter kerke gaan. Op het hoog. Maar daar trek je geen heel erg volle zalen mee. En dit Spaanse toneel was bij uitstek een manier om mensen te trekken. En in de jaren 40 is het toen begonnen met het aantrekken van dat internationale aantrekkelijke toneel. En wij denken dat dat onder meer te zien is geweest op de zolders van de Joden op Vlooienburg. Omdat dus, er werd gerapporteerd aan de Schouwburg-regenten, of ze zijn er misschien zelfs ook bij geweest, dat dit de mensen opzweept en dat dit de mensen in grote getalen naar de Schouwburg zou kunnen brengen. Jacob Marokkers begint in 1646 de eerste stukken van Lobe de Vega te vertalen voor Isaac Vos, die de vertalingen beruimt en ze klaarmaakt voor het toneel van de Schouwburg. In 1646 gaat Gedwongen Vriend in première en in 1648 volgt De Beklagelijke Dwang. Was het publiek beleefd enthousiast voor de Nederlandse stukken? Voor de Spaanse stukken gaat het dak eraf op de Keizersgracht. Het publiek stroomt toe. Lope de Vega galoppeert Vondel, Hooft en Bredero triomferend voorbij. Maar dat ene toneelstuk, dat tot zoveel burengerucht heeft geleid, het verhaal van Esther, houdt de Marokkers nog in zijn zak. Want de oogverblindende Esther, de vrouw die de koning verleidt en de tiran verslaat, gespeeld door een man? Want wie speelde de vrouwenrollen? Pieter van Zeerijp, de borduurwerker. Als de oogverblindende Esther? Soms kan een traditie opeens bespottelijk zijn. En je bent, oh, je bent nog een vrouw, die staat hier niet op, in een zares. Dat is de vrouw van haar man. Haar man. Niet haar man, maar haar man. En haar man was met een Marius, dat is de grote slechte. Er waren nooit klachten over bijvoorbeeld Badeloch in de Gijsbrecht. Maar met de komst van het Spaans theater gebeurde er iets anders. Kijk, Badeloch is een soort van matrone. Die kun je rustig wel spelen als man. Zij zit op een stoel, is in slaap gevallen op kerstavond, ontwaakt en huilt dan over haar droom. Dat is door een man te spelen. Indien ik van hem scheiden, kom ik nimmer samen. Maar laten we bij dat ene voorbeeld blijven van de Hester. Als je een vrouwenrol moet uitbeelden waarin je zo mooi bent dat de koning van het Persische Rijk, Assuerus, jou verkiest boven 100 andere vrouwen, dan is het misschien wel bespottelijk om dat door een man te laten uitbeelden, hoezeer hij ook met zijn pruik en zijn geschoren benen waarschijnlijk zijn best heeft gedaan om een vrouw te lijken. Daarom is tegelijkertijd met de opkomst van dat Spaanse toneel ook een behoefte gekomen aan het uitbeelden van vrouwen door vrouwen zelf. In 1655 was het zover. De heren van de Schouwburg engageerden voor het eerst vrouwen aan het toneel. Waaronder Arianna van den Berg en Suzanne van Lee. Jacob Marokkers had onderhand 5 stukken van Lope de Vega vertaald. En daarmee het toneel in de Republiek grondig beïnvloed. Ook al waren dat de populairste stukken van de Schouwburg echt kaskrakers, Marokkers kreeg niets. Hij was onderhand getrouwd met een andere wees, Esther de Oliveira. En zoals dat vaker ging met armoedige gemeenteleden, verdween hij naar de West om in Cayenne of Martinique zijn geluk te beproeven. Hij was dus niet meer in de stad, opnieuw op de vlucht, dit keer voor de armoede, toen zijn vertaling van Lope de Vega's La Hermosa Esther eindelijk in de Schouwburg in première ging. Arianna van den Berg speelde Vasti, haar man Gilles Nozeman speelde koning Ahasverus en Suzanne van Lee kreeg de hoofdrol van Hester. Maandag 9 juni 1659, halverwege de middag. Burgemeester Huydenkoper en zijn dochter waren in de zaal. Rembrandt was in de zaal. Alles was uitverkocht. Je komt op de Keizersgracht, een rijke gracht, de koetsen komen aan. En nog steeds staat er een poort, hè? Een stenen poort van Jacob van Kampen met de wereld in zijn schouwtoneel, de beroemde spreuk van Vondel. Het was vroeger een dubbele poort. Er zaten aanplakbiljetten aan de buitenkant en dan, daartussen zaten de kon je je kaartjes kopen. Imre Besancier, artistiek leider van theatergroep Kast. Je had de plekjes op Schelling, hoog in, en je had de huisjes. En dat waren van die halfronde loges in een groot halfrond in de zaal. En er staan plekken de bak. En dan kom je in een heel rumoerig theater met hele andere mores dan wij hebben. Woo! gaat om wat er in de zaal gebeurt. Het is een sociaal evenement. En toch weten we ook uit oogvertuigen geslagen dat er bezoekers zijn die er zo in meegaan dat op het moment dat Julius Caesar vermoord wordt, dat ze naar het toneel opstappen om eens even die acteur een lesje te leren. Dus het spel was blijkbaar ook weer overtuigend genoeg om mensen er helemaal in mee te nemen. En dat is gek als je bedenkt dat er in die zaal sinaasappelsverkoopsters tijdens de voorstelling rondliepen hun waar te verkopen. En het waarschijnlijk helemaal blauw stond van de rook van alle tabak die er was. En dat na het eerste seizoen de gordijntjes van de loges werden verwijderd omdat daar allemaal dingen gebeurden die niets met het theater te maken hadden. Ik ben gelijk een leeuw. Recht bij de plaats. En hoe ik aan mijn dood zal komen. Wat denk je dat het toen deed? Wat was, is het in dit stuk waarvan je denkt, daarom was het succesvol? Ja, dat is een hele goede vraag. Pluto beloog die stad niet. U? Nee. De Joden kwaad straffen medebracht. Ik ben van dat geslacht. En wij proberen het te verklaren door te denken dat er een parallel is. Die nieuwe Nederlandse Republiek. Dat kleine gebied dat vanuit een onderdrukte situatie zich losgeworsteld heeft en zelfstandig is geworden. Zij voelen zich het volk dat uitverkoren is om zelfstandig te zijn en in vrijheid te kunnen leven onder Gods leiding. Haman is Alfa. En Haman is bijvoorbeeld Alfa, is de gehate vijand die door middel van een bloedraad de ketters heeft willen onderdrukken en hoge belastingen oplegde en religie afdwong. De gehate, zeer gehate vijand. Zo werd het Joodse geslacht behouden door een vrouw. Tot eind 18e eeuw werd de Hester opgevoerd in Amsterdam. De opvoering door Theater Kwast in 2017 stond dus in een ruim 100-jarige traditie. Jacob Barokkes kwam in 1661 berooid terug uit de West. Hij zou nog twee toneelstukken van Lope de Vega vertalen, maar stierf in het rampjaar 1672. Hij werd begraven op de begraafplaats in Oudekerk. Hij werd 55 jaar. Toen zijn vrouw Esther 11 jaar daarna overleed, werden haar spulletjes bij Oppelt verkocht. Jacob's Spaanse boeken, het waren er 5, werden gekocht door zekere Jacob Belmonte. Suzanne van Lee, die Hester speelde, zou nog spelen tot in 1685. Januari 1700 overleed zij. Ook al had ze 15 jaar niet meer gespeeld, toch werden de klokken van de Dam 2 uur lang aan 1 stuk voor haar geluid. Alsof er een staatshoofd werd begraven die het Nederlandse volk van zijn onderdrukker had bevrijd. Je hoorde De Weg van Hester, gemaakt door Matthijs Deen voor het radioprogramma OVT. Dat was Focus alweer voor vannacht. Vanaf 4 uur hoor je Gaan. Wil jij dat de dienstplicht weer wordt ingevoerd voor jongeren, of juist niet? Bel dan naar 0800-1121. 0800-1121 of stuur een appje via de Radio 1-app. De stelling is: de militaire actieve dienstplicht moet weer worden ingevoerd. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe dosis geschiedenis en wetenschapsverhalen. In ieder geval met een column van Hans Zimmerman, onze ruimtegek, en een tech-update van tech-redacteur Tjitse Zijlstra. Fijne nacht en tot morgen. NPO Radio 1.